Om lidt vil du blive ført på en rejse til en indre vejleder, og du kan få svar på de spørgsmål, du måtte ønske, og som angår dig selv og den måde, du forholder dig til dine omgivelser på. Du starter med at finde dig et sted, hvor du kan være i fred og ro et stykke tid, og indtager en god hvilestilling. Luk så dine øjne og mærk, hvordan roen sænker sig over din krop. Mærk, hvordan din vejrtrækning bliver dyb og rolig. Og mærk, hvordan du hver gang du trækker vejret ind, trækker frisk luft og livsenergi ind i kroppen. Og hver gang du puster vejret ud, puster du brugt luft og spændinger ud af kroppen. Og således bliver du mere afspændt for hver gang du trækker vejret. Og nu ser du for dit indre øje musklerne i din pande som spændte, hårde, stramme og knudrede. Og du ser, hvordan de på dit bud afspændes, bliver bløde, glatte, langstrakte, smidige og varme. Og du lader varmen forplante sig ned over dit ansigt, ned i dine kæbemuskler, og ser dine kæbemuskler som spændte, stramme, hårde og knudrede. Og du ser, hvordan de på dit bud afspændes, bliver bløde, glatte, langstrakte, smidige og varme. Og du lader varmen passere ned i din hals og ser dine halsmuskler som spændte, stramme, hårde knuder på en snor. Og du ser, hvordan de på din befaling løsnes, bliver afspændte, bløde, glatte, langstrakte, smidige og varme. Og du lader varmen forplante sig ned i din brystmuskulatur og ser din brystmuskulatur som spændt, hård, stram og knudret. Og du ser, hvordan den på din befaling afspændes, bliver blød, glat, langstrakt, smidig og varm. Og du lader varmen passere rundt om dine skuldre, om i musklerne, langs med skulderbladene. Og ser musklerne her som spændte, stramme, hårde og knudrede. Og du ser, hvordan de på din befaling løsnes, afspændes, bliver bløde, glatte, langstrakte, smidige og varme. Og du lader varmen forplante sig ud igennem dine arme, ud i alle dine fingre, i håndfladerne, i håndryggene, i håndledene, i underarmene, albueledene, overarmene og skulderledene. Og du lader varmen forplante sig ned igennem din brystkasse, ned i maven. Og du ser mavemusklerne som spændte, hårde, stramme og knudrede. Og du ser, hvordan de på dit bud løsnes, afspændes, bliver bløde, glatte, langstrakte, smidige og varme. Og du lader varmen forplante sig om langs med siderne, om i din ryg, om i alle dine rygmuskler. Og du ser musklerne i ryggen som spændte, hårde, stramme og knudrede. Og du ser, hvordan de på din befaling løsnes, afspændes, bliver bløde, glatte, langstrakte, smidige og varme. Og du lader varmen forplante sig ned i dine baller og ser musklerne i dine baller først som spændte, hårde, knudrede og stramme. Og dernæst på dit bud som afspændte, bløde, glatte, langstrakte, smidige og varme. Og varmen forplanter sig om i dit underliv, og du ser dit underliv først som spændt, hårdt og stramt. Og dernæst, når du vil have det, som blødt, afspændt, smidigt og varmt. og du lader varmen forplante sig hele vejen ned igennem dine ben og ud i dine tæer. I dine fodsåler, fodryggene, fodledene, underbenene, knæledene, lårene, og hofteledene. Hele din krop er tung, varm og afspændt. Hele din krop hviler tungt mod underlaget. Og nu ser du for dit indre øje en kugle af lys. En kugle af lys svæver over dit hoved og sender varme, kærlighed og livsenergi ned i din krop. En kugle af lys svæver over dit hoved og sender varme, kærlighed og livsenergi ned i din krop. Og du ser, at du befinder dig på en strand. Du mærker sandet, og hører bølgerne, og kuglen af lys svæver stadig over dit hoved og sender varme, kærlighed og livsenergi ned i din krop. Og nu begynder den at bevæge sig hen langs med strandkanten, og du følger efter den. Den fører dig rundt om en pynt og ind i en bugt. Og inde i bunden af bugten udmunder en å. Og ved åens udmunding ligger der en tømmerflåde. Du stiger op på tømmerfloden. Og kuglen af lys fører dig ud på havet. Længere og længere ud på havet. Og nu ser du i det fjerne en ø. Du kan på afstand se, at den er frodig, og der på midten er et bjerg. Og du nærmer dig øen. Og tømmerfloden lander dig på strandkanten. Du stiger af og går væk fra stranden og ind i skoven, der er på øen. Det er en meget dejlig skov. Den er fredfyldt. Og alligevel er der dyrestemmer fra venlige og rare dyr. Og du kan høre dyrestemmerne, mens du fortsætter ind ad en sti, der fører dig dybere og dybere ind i skoven. Nu kommer du til en bæk. og følger bækken. Og du kan se, mens du går langs med bækken, at den fører hen til det bjerg, der er på midten af øen. Nu tænker du på, at du skal hen til det bjerg, fordi der inde i det bjerg bor verdens viseste væsen. Og du skal derhen for at søge råd. Og det tænker du på, mens du går langs med bækken og nærmer dig bjerget. Og du kommer nu hen for foden af bjerget og ser, at der er en grotte. Du går ind i grotten, og inde i grotten bor verdens viseste væsen, som du nu kan spørge til råds. Og du skal vide, at du ikke behøver at spørge om alt det, du har på hjerte. For du kan altid vende tilbage og spørge om det, du ikke har spurgt om nu. Det er din ø. Det er dit bjerg. Og det er din grotte. Men spørg nu om det, du har mest på hjerte. Og du får svar. Og drøft svaret. Og når nu du har fået dit svar, så takker du og begiver dig afsted igen. Tilbage langs med bækken hen ad stien ind i skoven. Mens du tænker på det svar, du har fået. Og du går videre ud til stranden. Sætter dig op på tømmerfloden. Og kuglen af lys fører dig igen ud på havet. Og tilbage til åens udmunding, inde i bugten. Og du stiger af, og går tilbage langs med strandkanten, til det sted, hvor du startede. Og nu ser du, at der er et sted, hvor du ikke havde lagt mærke til det før. Er en trappe, med 5 trin, der fører herop til lokalet. Og du skal nu gøre dig klar til, om lidt at vågne, frisk og udhvilet, parat til at genoptage dagens gøremål. Og derfor går du hen til trappen og stiger op på det første trin, hvor du mærker, dine fødder vågner. Dine ben vågner. Du stiger op på det andet trin og mærker dit underliv vågner, dine baller vågner. Og du stiger op på det tredje trin, hvor du mærker din vejrtrækning. Mærker, hvordan maven går op og ned, hver gang du trækker vejret. Og mærker, hvordan du, hver gang du trækker vejret, bliver lidt mere vågen. Og du stiger op på det fjerde trin, hvor din brystkasse vågner. Din ryg vågner. Skuldrene, armene, og du stiger op på det femte trin, mærker halsen, nakken, hårbunden, ansigtet vågner, øjnene åbner sig, og du kommer frisk og udhvilet tilbage.